هناك تفوز كدتانا حتى عمر بن الجموه رضي الله تعالى عنه ماذا ينفقون جسه خرشكي على من ينفقون او بشابن خرشكي قلت ودوي محمد رسول الله ما انفقتم جداس خرشكي من خير حلال منا فللوالدين فسمور فلان فرا فمور فلان لقوي فللوالدين تسرك بيان المصارف الشرعية بيان المصارف الشرعية كتاتش من فيسي لقول فكاردين أغم مصارف الشرعية الدخي بيان المصارف الشرعية ورد على تبذير المال أو رد فخرج كولد مال مني في غير طرق الشرعي فغير الشرعي لا رباني نفهمون في الأرباني لقوي والأقربين فرشت داران ماني لقوي واليتامى فيتمان ماني لقوي والمساكين فمسكنان ماني لقوي وابن السبيل أو فمسافر لقوي وما تفعلوا من خير او اعتدى سكوي سدنيكينا فان الله به عليم بشكل فاكفها ابن عالم ديم كتب عليكم القتال جو مثلا انما دار الخير والشر ليس على العقل كتب فرس كريشبدي عليكم فتعصباني القتال نجهد وهو عودة قتال شريد جهاد كره لكم دا بقران ويتا ستا هو عسى قريب دا أن تكرهوا شتا سبب دقني شيئا يوشي درا حال دي وهو خير لكم أو أغبغ روي استاصر فارا تصفتنا نجد نتيجة كارضة حقوره نتيجة لم تاتري اللا تري وهو كره لهم تركي الكراهة الطبعي طبعي درندوالي طبعي درندوالي وليس المراد منه الكراهة الشرعي كراهة الشرعي تنين المراد كراهة الطبعي مراد بعد وقت اسي سليو دغف بوشكي كتب عليكم القتال فرض كريشوري فتازمان دي جنكوال وهو كره لكم دا بدروني تاسوتا يا ببدي تاسوتا هو عسا قريبا دا ان تكرهو شيء انا چتاس بددرنا يوشي بدگنه وهو خير لكم او حق بغروي استاسر فرام وعسا او كيديش جي ان تحبو شيء انا تاس محبت كوي ديوشي سرا وهو شر لكم او حال لرجع بشر ويستاثر فرا والله والله فاك يعلمو علم دوتا وانتم اعتاسو شيء لا تعلمون تاسو طافة نشتري لا يوم السلف ورف بلى تحريم اوقات المقدسه تصل مسوي احترام الاوقات احترام الاوقات المقدسه احترام الوقت المقدس يسالونك تفوز دتنا عن الشهر الحرام فبردم يشتي عزتك يسالونك تفوز دتنا قتال فيه قتال كولو فديك ده صد بدري واقع شويدي یو دادا یو پچی متوجه کنه چه رجب لا شروع شوه نو پسار لا رجب شروع کنه پسار لا او نن آخری روز دا جمادی الاخرى نو آخری روز با خود دی کافرانو فدین که دو چه نن رجب شروع شوه دی حالانکه پسار لا شروع کنه نو صحاب اکرامو دی سر جنگو کن چه جنگو کن کافرانو یو کس قتل کن دی به چې داسې څنګه ده کنه دا ته مؤمنان وي دی هو د حرمت په میاشت کې جنگ وو او د ملت ابراهیمی هغه ټول تور طریقې څخه کړی هغه پرېښود حالانکه دا خو د مخکې نه دا حرمت څه دی را روان دی نو صحابي كرام والجنگ فكم وكو نانا جماد الأخرى آخر تاريخ أو بسار بس شروع كده رجبو ونو صحابو هو چه سبا رجب لندن آخر دغا دي كان أو آغيو چه نا دي بي مرا بي بس تيس دغا دي جماد الأخرى دي آغيو يكم رجب دي أتزان لأسفال الله موكا كتا دي مانا بشفر ردا سوالي وكو چه وي دي هو فأشفر خورم كي جانگو كمو سرا أو كسر أنا قتل كو يرى بشفر جي دوهم داري چه صلح حدیبية كي دي مشرکان و نبي الاسلام فريخ و عمره تا بند نكا كنا نخفه هو كنا صحابي كرام نو نبي الاسلام صحابي كرام حوصله را فرا در خفه بيته تي واغسته ذو القديم يشفه نم فا اشفر خرمو كرا كنا ذو القديم يشفه طول نبيت واغسته فا جهاب فا قتال بانده چه دي سر بجنگ كو نانده شده تب صحباكي گما انشاءالله تاسمه نبيتو كفا دي بانده او دې سره وخت ډېر ځانګو نو ته کومه میاشت کې واسطه زه له خېدا نو ته هم دې سوال وکړې دا وګوره د حرمت په میاشت کې جنګ ته کسان تیار کړل کنه زموږ خلاف حرمت میاشت کې هو جنګ رب کریم د صحابه کرامو طرفه جواب وکړو چې ښه دا خو ډېر ناروا کار دی کنه نه قتل قلت وتؤويا اي محمد رسول الله قتال فيه كبير او قتال فدی کی گناہ کبیرہ دا او دا خبر سیدا قتال فدی کی گناہ کبیرہ دا خدا تاسو خدای د دې یو گناہ کبیرہ فزې باندې چې کمنو صدر پیندو گناہ کبیرہ کوي وصد عن سبيل الله من کول خلق الرد الله دد لارد الله فاقنا نمبر 1 وكفر به او كفر كول فادا غنا انكار كول لها غنا نمبر 3 وصد نو عن المسجد الحرام او خلق من كول المسجد الحرام نا نمبر 3 واخراج اهله منه او اباس الاهل لدي لدينا مالا اكبر عند الله تقدير الوي غنا دفن الزلمان دي وغراها کو صحابه کرام کبیر کار کړی دی نه تاسو څه کار کړی دی تاسو اکبر کار کړی اسمه تبزیل راوړو دا در ډېر کرته مونږ ګورو چې کوم ځای کې جنجال جوړي که نه نو سړي یو طرف ته خیالي مسلې ته او بل طرف ته یې خیال نه وي وضاحت ته ده وکړمه د دې هم ذهن دا و یو کس و چې دا ښځې سره مېلو شو بیا به حمل لګېدل دا ښځې مور او پلار ولګېده عدالت ته مسله راوړه نو چې مسله راوړه نو دا ځاني چې ودی چې کله حاضر کړو دا جج به داسې مشوره ورکړه که نه ورته وایي ظالمه وایي چې غزل دې کړی وي غزل هم پېژنې که نه وایي چې غزل دې کړی وي زه زنا باندې م کړی وو بدنامۍ نه هم بار شوې حمل هم ونه کېدی که نه پوه شوې او غزل زموږ امام صاحب کړي چې مکروه دي نو ده ورته ووایي جي وایي غزل مې مکړو خو د امام ابو حنیفه رحمة الله علیه فنین باندې غزل مکروه نه دی بس حرام ته خیال نو او څه ته خیال مکروه ده او ته خدای له غرکه ته مکروه له سره غم دی دا دونه جنجال جوړ کړی دی ته نه ګورې دوی وایي دا خو چې کم دی حرمت په میاشت کې داسې وکړو تاسو ته دغه یو دغه ښکاري عاد اسفد عن سبيل الله تاسو څه جرم نه ښکاري وكفر به تاسو څه جرم نه ښکاري وصد عن المسجد الحرام تاسو څه جرم نه ښکاري واخراج اهله منه دل تاسو جرم نه ښکاري وښه باندې اکبر عند الله دا چې کوم نه نو ډیر لوی نه پنځ د الله باندې کو هغه ګناه کبیره کړی دا دا کبیر په دیتا سو په اکبر کې مبتلا یې ول فتنه تو دا فتنه چې دا کفر او شرک اکبر من القتل دا لوی ده د قتلنا ولا يزالون هميشه بوي دا كافرانو يقاتلونكم چې دې بجنګ کې تاسو سره حتا يردو کوم تر دې پر چواړي تاسو لرا ان دينكم د دین تاسو نه ان استطاعوا كثر تر دې وسبرشي رب کریم فرمائی و مَن یَرْتَدِدْ مِنْكُمْ ها سوک چھ مرتشید تا سنا عن دینی دا دین فلنا فیمتو او دے مرشی و هو کافر او حلر چھنی دا کفر فحالت کیوی فاولائک حبتت اعمالهم ندعا کسان دی چھ بیکار شوی دی اعمال ددوی فی الدنیا والآخرة پا دنیا کی و فا آخرت کی فدنیا کے ولی تبادیل عدم موافقتهم ولعدم موافقت الدین دن موافق ندیم والآخرت وفاخرت کم لکا تبادیل لعدم الاجر دوجد عدن شوار دعجرنا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ وَدَاكَسَانَ خَوَنْدَانَ دَوُورِ دِي هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ او دی وفناور کی دهمیش دفاروی ان الذين بشكها كسان امنوا چه ایمان راوړ دي والذين ها كسان هاجروا چه هجرت کړ دي وجاهدوا جهاد کړ دي في سبيل الله فلرض الله کي اولئك يرجون رحمت الله دها كسان دي چې دي امید لري د رحمت الله پاک دې تورې کې دا کسان چې دی یرجون رحمت الله ای یرجون جنت الله دی چې کوم نه نو امید لري د جنت الله والله غفور رحیم او الله پاک بخشش والا دی او رحم والا دی الحمدلله لا تلس احكامات تدروان دي لحد وصبه يلس بره